सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 281वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चौथा पाठ चल रहा है और इसके हम छठे अधिकरण में 23वें सूत्र के भाष्य में चल रहे हैं। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी, इसी अधिकरण में चर्चा करते हुए एक वाक्य आया था कि गाय की सेवा करनी चाहिए, तो सिद्धांत रूप में तो ये बात ठीक लगती है कि ये जाति को कह रहा है और जाति को कहते हुए एक व्यक्ति है और वो कुछ गायों की अगर सेवा कर रहा है तो उतने तक सीमित नहीं रहेगा, औरों का भी इसमें अवकाश रहेगा। लेकिन जी व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखें, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो 5-7 उसको उपदेश दिया, उसने गायों की सेवा प्रारंभ की, अब उसको फिर ये कहा जाए कि और गायों की भी सेवा करनी चाहिए, तो जी उसका तो सामर्थ्य इतना ही है, वो जितनी गायों की वो सेवा कर सकता है उतनी वो कर रहा है, तो उतने में तो जी उसको चरितार्थ मानना ही चाहिए। हाँ, जिसकी उसकी सामर्थ्य के अनुसार वो वाक्य लगेगा। और देखिए, गाय की सेवा करनी चाहिए ये वाक्य यदि किसी व्यक्ति को लक्षित करके कहा जा रहा है, आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, अथवा पूरी मनुष्य जाति को कहा जा रहा है गाय की सेवा करनी चाहिए, हमें मनुष्यों को गाय की सेवा करनी चाहिए, अब ये दोनों जगह पे यथा योग्य अर्थ घटेगा। एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं तो अब वो अर्थ नहीं घट सकता कि सब गायों की, संसार भर की गायों की सेवा आपको करनी चाहिए, संभव ही नहीं है वो। लेकिन अगर एक समूह में कहा जा रहा है, कोई चक्रवर्ती सम्राट अपनी पूरी प्रजा को कह रहा है, अथवा देश राज्य है बड़ा, उनकी सेवा करनी चाहिए, अथवा आश्रम में मान लीजिए जितनी भी गायें हैं 50 गायें हैं और फिर कहा जा रहा है कि गाय की सेवा करनी चाहिए, तब वहां से संबंधित लगेगी, वक्ता के ऊपर निर्भर है उस किस प्रसंग में यह कहा जा रहा है। स्थिति विशेष के लिए है तो 1, 2, 10, 20 जितनी गायें हैं वहां पर, वहीं पर ही वो घटेगा वाक्य। और एक सामान्य रूप से जब कहा जा रहा है तो कितनी गायें हो ये वहां पर कुछ लक्षित नहीं किया जा रहा है, गाय की सेवा करनी चाहिए बस इतना सा है। तो उसमें व्यक्ति पे केंद्रित करके जब देखेंगे तो एक भी गाय की वो सेवा करता है तो वो चरितार्थ होगा, भले ही बाकी गायों की सेवा नहीं कर रहा हो। लेकिन अगर वक्ता गाय को मुख्य रूप से कर रहा है कि गाय की सेवा होनी चाहिए, मतलब समस्त गायों की सेवा होनी चाहिए, अब उसमें जब तक सबकी सेवा नहीं हो जाती तब तक वो वाक्य चरितार्थ नहीं होगा। किसी व्यक्ति से अपेक्षा रख करके कहा जा रहा है तो व्यक्ति तो एक गाय की भी सेवा करेगा, यथा सामर्थ्य करेगा, ये वाक्य चरितार्थ हो गया, क्योंकि वहां पर व्यक्ति को कहना मुख्य है। सब गायों की सेवा हो ये नहीं आदेश दिया जा रहा है, आपको गायों की सेवा करनी चाहिए। वो कितने की करता है, वो एक की भी करता है तो चरितार्थ हो रहा है, या वहां जितनी प्रसंग की है। और जब ये कहा जाएगा कि गाय की सेवा करनी चाहिए, मतलब गायों की सेवा करनी चाहिए, समस्त उस जाति में आने वाले समस्त व्यक्तियों को कहा जा रहा है उनकी सेवा करनी चाहिए, मतलब एक भी गाय बिना सेवा के ना रहे, ये अभिप्राय है, तो वो व्यक्ति कर्ता को सीधे लक्षित नहीं किया जा रहा है, तो वहां गायों को ध्यान केंद्रित है कि गायों की सेवा होनी चाहिए। मान लीजिए वेद का प्रचार होना चाहिए, अब वेद का प्रचार होना चाहिए, घर घर में वेद प्रचार होना चाहिए, ठीक है, तो अगर वक्ता घर घर में और वेद पहुंचाने की बात कह रहा है तो उस दृष्टि से तो सभी घर आ जाएंगे विश्व के। और यदि किसी एक को कह रहा है कि घर घर में वेद प्रचार करना चाहिए, तो अब उस व्यक्ति के लिए क्या होगा, घरों में जा जा करके प्रचार करना चाहिए, दुनिया भर के सारे घर नहीं, उस वो व्यक्ति जहां जा सकता है, जितनों में जा सकता है, उतने में जा जा करके उसको प्रचार करना चाहिए। इस तरह ये सब तो बहुत परिस्थिति और उसके आधार पर कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है उस पर निर्भर करेगा। आचार्य वर्य पृष्ठ संख्या 98-97। हाँ। 1798 पृष्ठ। अधिकरणम अस्ति हवेरार्ति अधिकरणम, परंतु संदेह वाक्य उभयस्मिन् आर्ते पंचसराव निर्वर्तव्य उत अन्यतर अस्मिन्, तो अधिकरणेन सह संदेहस्य समन्वयम् न दृश्यते। संदेह के साथ में किम उभयस्मिन् आर्ते पंचशराव निर्वक्तव्य उत अन्यतरस्मिन्, तो हवि की आरती पे ही तो प्रश्न है ये। आरती इति नासो अस्ति। हाँ। परंतु अत्र उभयस्य अथवा एकस्य। हाँ, तो प्रश्न तो अस्ति उभयस्य अथवा एकस्य। नहीं, उभय और एक का तो है, लेकिन उभयस्मिन् आर्ते उत अन्यतरस्मिन् आर्ते पंचशराव निर्वक्तव्य, तो दोनों में करना चाहिए। तो हवि की आरती से संबंधित ही है कि जो हवि की आरती है वो उभय विशिष्ट हो या उभय अविशिष्ट हो। हवि की आरती उभय विशिष्ट हो या उभय अविशिष्ट हो, तो हवि की आरती के विषय में ही संबंध है, ये विषय बना हुआ है। आरती न्याय के नाम से बोला जाता है इसको, आरती न्याय। इन्होंने हवीर आरती अधिकरणम कहा है, शायद अंत में इन्होंने आरती न्याय लिखा हुआ होगा, नहीं। हाँ, खैर दूसरी जगह पे मीमांसा कोशादी में इसको आरती न्याय के नाम से कहा जाता है। हाँ। ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1802। हाँ। भाष्य का तीसरा अनुच्छेद, इसमें इससे पहले पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न उठाया था कि जैसे शुक्लाम गाम आनय कहने से शुक्ल विशिष्ट गाय का आनयन होता है, उसी प्रकार से उभयम हवि ही ऐसा कहने से उभय विशिष्ट हवि का होगा। तो इसमें सिद्धांत कह रहा है कि शुक्लाम गाम में तो यहाँ पर आनयन की प्रधानता बताई जा रही है, इसीलिए शुक्लाम और गाम दोनों ही आनयन के साथ में जुड़ करके उस तरीके का अर्थ आता है। परंतु यहाँ पर जो हवीर आरती वाला है इसमें आर्छित की प्रधानता नहीं बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं आ रहा है। तो ये किस तरीके से प्रधानता का मतलब, आपने यह बताया था कि प्रधान का मतलब है विधि, तो प्रधान का मतलब विधि नहीं है, जो उपादेय होता है। नहीं, हाँ, प्रधान तो प्रधान और उपादेय तो एक ही होते हैं, जिसको जो उद्दिष्ट होता है उसको प्रधान कहते हैं, और जो विधेय होता है उसको गौण कहते हैं। ये जो तीन शब्द चलते हैं इनके, उपादेयत्व विधेयत्व और प्रधानत्व, उपादेयत्व नहीं, हाँ नहीं, उपादेयत्व विधेयत्व और गुणत्व ये चलेंगे, और उद्देश्यत्व अनुवादत्व और प्रधानत्व ये इसके अंतर्गत चलते हैं। यानी जो उद्देश्य होता है उसको उपादेयत्व विधेयत्व और गुणत्व, ठीक है, और उद्देश्यत्व यानी लक्षणत्व अनुवाद्यत्व और प्राधान्य। अनुवाद को प्रधान कहते हैं, ये अर्थ संग्रह में हमने देखा। तो जिसको उद्दिष्ट करके कुछ कहा जा रहा है तो इसमें कौन किसके लिए है, जिसका हमें पहले से पता था उसके लिए ये नई बात कही जा रही है। तो जो विधेय होगा वो उद्देश्य के लिए होगा, उद्दिष्ट के लिए होगा। विधेय जो होगा नई बात वो पहले वाली बात के लिए होगी, तो इसलिए जो दूसरे के लिए होता है वो गुण होगा और जो उद्दिष्ट है वो प्रधान होगा। जी, तो जैसे ये वाक्य था हमारा शुक्लाम गाम आनय, तो इसमें जो सिद्धांति कहना चाह रहा है कि इसमें अगर हम आनयन को प्रधान मानते हैं तो इसका मतलब आनयन को उद्देश्य मानते हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। ऐसा मानना चाहिए। हाँ जी, लेकर के आओ, क्या लेकर के आओ, शुक्लाम गाम आनया, ठीक है। लेकिन यहां थोड़ा सा इसकी प्रधानता है, देखो ये दो तरह से देख लेते हैं। ये जो एक गुण और प्रधान का है ये तो ठीक है कि जो उद्देश्य है वो प्रधान है और जो विधेय है वो गौण है, ये मान करके चलिए। अब जब यहां पर ये कह रहे हैं शुक्लाम गाम आनया, इसमें क्रिया की प्रधानता, इसको जो इन्होंने आगे खोला है ना, इसको अपन एक बार देख लेते हैं दोबारा। ये इसका इस अभिप्राय तो दोबारा देखने से स्पष्ट हो सकता है। इसमें क्रिया की प्रधानता है इस दृष्टि से। अब ये जो प्रधानता है इसको उद्देश्य के रूप में हम लेकर के करें इसलिए प्रधान है, एक तो ये दृष्टि है। उस स्थिति में आनयन के लिए ये बताया जा रहा है कि शुक्ल गाय लेकर के आए, और जब इसकी प्रधानता होती है, जब क्रिया की प्रधानता होगी ये उद्देश्य होगी, तो उभय नहीं शुक्ल और गौ, शुक्लाम गाम, ये दोनों शब्द क्रिया से जुड़ेंगे, सीधे क्रिया से जुड़ेंगे, ये दोनों शब्द सीधे क्रिया से जुड़ेंगे, आपस में विशेषण विशेष्य होते हुए नहीं, सीधे उससे जुड़ जाएंगे, और सीधे उससे जुड़ते हुए ये दोनों वहां पर घट जाएंगे, ठीक है। और चूंकि वहां पर आनयन को करना है, शुक्ल गौ से संबंधित कार्य नहीं कहा जा रहा है, आनयन के लिए, आनयन के लिए शुक्ल गौ कही जा रही है, शुक्ल गौ के लिए आनयन नहीं कहा जा रहा है, आनयन के लिए शुक्ल गौ कही जा रही है। तो आनयन एक बार होते ही चरितार्थ हो गया वाक्य। अब सभी शुक्ल गाय नहीं लाई जाएंगी, बस वो एक जो संबंधित है वो लाई गई और चरितार्थ हो गया। और यदि इसका उल्टा होता, सफेद गाय लाओ, सफेद गाय लाओ, अब इसमें सफेद गाय हमारे को चाहिए पहले से पता है और ये हमारा उद्देश्य बना हुआ है, उद्दिष्ट है कि सफेद गाय होनी चाहिए, सफेद गाय होनी चाहिए, ये हमारे मन में चल रहा है कि सफेद गाय लाओ। अब आवश्यकता अनुसार यदि एक चाहिए, दस चाहिए, सौ चाहिए और दुनिया भर की सफेद गायें, उन सबसे संबंधित आनयन क्रिया जुड़ेगी। एक सफेद गाय को लाएंगे उसके साथ आनयन जुड़ेगा, लेकिन चूंकि सफेद गायें सब आई नहीं है इसलिए आनयन फिर दोबारा दूसरी से जुड़ेगा, फिर तीसरी से जुड़ेगा, चौथे, सबसे जुड़ता चला जाएगा। यदि आनयन है तो आनयन तो बस एक बार में चरितार्थ हो जाएगा, लेकिन शुक्ल गाय जब हम बोलते हैं तो पहले जाति आएगी और जाति से जब व्यक्ति पे पहुंचेंगे तो उस जाति में बहुत सारी व्यक्तियां हैं, उन सब पे जाएगा वो आनयन, उस सब की जितना आवश्यकता है उसके अनुसार लेगा, लेकिन अनेकों पे जा सकता है वो। और यदि केवल आनयन को कहा जा रहा है तो आनयन तो एक शुक्ल गौ लाने से भी चरितार्थ हो जाएगा। अब जो शुक्ल गौ होगी वो द्रव्य को एक व्यक्ति को कह रही होगी, वो जाति को नहीं कह रही है, इस तरह से ये अंतर करना चाह रहे हैं। तो एक तो केवल हम जब क्रिया की प्रधानता देखते हैं ना, जैसे व्याकरण में तो सभी जगह क्रिया की ही प्रधानता मानी जाती है, ठीक है, कुछ भी, जब क्योंकि वो बिना परिप्रेक्ष्य से बोला गया वाक्य है, जब हम वाक्य को लेते हैं पृष्ठभूमि नहीं लेते हैं तो अगर उस वाक्य को देखेंगे तो हमें क्रिया की प्रधानता ही माननी पड़ेगी, क्योंकि कारक क्रिया के लिए होते हैं, कारकों की कारक संज्ञा भी क्रिया निमित्तक ही है, संज्ञा ही उनकी, इसलिए तो उस दृष्टि से जब देखेंगे तो कारक हमेशा क्रिया के लिए होता है, और कुछ विशेषण होगा तो वो भी क्रिया का विशेषण भी बन सकता है अथवा कारकों का विशेषण बन सकता है, कारकों का विशेषण बनता हुआ भी वो अंततः क्रिया तक, क्रिया से ही जुड़ेगा। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो व्याकरण के और वहां ऐसे ही सारी चर्चा चलती है कि क्रिया सबसे प्रधान है, और वहां भी व्याकरण इसका मीमांसा वाला ये नियम लगता है कि जो दूसरे के लिए होता है वो गौण होता है और जिसके लिए दूसरे होते हैं वो प्रधान होता है, ये नियम तो वहां पर भी घट रहा है। अब इसको तो एक तरफ छोड़ दो आप, इस दृष्टि से जब हम देखेंगे कि भाई यहां पर क्रिया की प्रधानता है, यूं तो सभी क्रियाओं में, सब जगह क्रियाओं की ही प्रधानता लगेगी, लेकिन अब वक्ता किस दृष्टि से कहना चाह रहा है, अब उसमें हमारे को पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी कि उसका उद्देश्य विधेय क्या है। तो कारक भी उद्देश्य हो सकता है और विधेय भी हो सकता है, और क्रिया भी उद्देश्य भी हो सकती है और विधेय भी हो सकती है, कैसी पृष्ठभूमि है उसके आधार पर। तो इसलिए क्रिया की प्रधानता और अप्रधानता यहां पर कही जा रही है। और यस्य उभयम् हवि आर्तिम आर्छेत, ये जो कथन है इसमें इनका क्या कहना है कि आर्तिम आर्छेत ये अपने आप में स्वतंत्र क्रिया नहीं है, ये निमित्त बन रही है पंचश्राव ओदन का, इसलिए ये यहां प्रधान नहीं है। अब ये प्रधानता उद्देश्य विधेय की दृष्टि से न कह करके ये एक अलग ढंग से कही जा रही है। शुक्लाम गाम आनय, बस आनयन पूरा हो गया हमारे, इसकी प्रधानता, ये आनयन किसी और चीज के लिए यहां पर इस वाक्य में लक्षित नहीं हो रहा है, भले ही आना लाना दूध निकालने के लिए हो और किसी के लिए हो, लेकिन वाक्य की दृष्टि से तो बस आनयन ये पूरा हो गया और दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन आरतिम आर्छेद के बाद में पंचश्राव ओदन ये निमित्त के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये किसी दूसरे के लिए है, इसलिए अब ये यहां पर प्रधान नहीं है, ये इस दृष्टि से कह रहे हैं। और इसमें उद्देश्य विधेय वाली भी बात बीच बीच में लगती रहती है, आगे आएगी, इसको देखिए फिर से देखिए, ये 1802 में पृष्ठ पर तीसरा अनुच्छेद। तो पूर्व पक्षी ने जब पिछले अनुच्छेद में कहा कि शुक्ला गौ आनीयताम ये कहा, तो इसके ऊपर सिद्धांत कह रहा है विषम उपन्यास न तत्र गवा कृत्या द्रव्यम लक्षयित्वा तस्य आनयनम उच्यते। यहां पर गौ आकृति के द्वारा द्रव्य को यानी गौ व्यक्ति को लक्षयित्वा, लक्षित करने का मतलब है उद्देश्य, लक्षणत्व जो होता है वो उद्देश्यत्व होता है, ठीक है, जिसको हम उद्दिष्ट करते हैं उसको लक्षित करके फिर कुछ और नई बात कह रहे हैं। तो न तत्र गवा कृत्या द्रव्यम लक्षयित्वा तस्य आनयनम उच्यते, ये नहीं किया जा रहा है यहां पर, ठीक है, कि सफेद गाय को पहले हमने लक्षित किया उद्दिष्ट किया उसके लिए कहा जा रहा है वो सफेद गाय, और फिर उसके लिए आनयन कहा जा रहा है, ऐसे क्यों कह रहे हैं। तत्रापि चेत एवं अभविष्यत, अगर वहां भी ऐसा ही होता तो नैव एनाम शुक्ल शब्दो विशेषत, तो इस ये जो शुक्ल शब्द है इस गौ को विशेषित नहीं करता। उभय विशेषण विशिष्टम तु तत्र आनयनम प्रधानम उच्यते, यहां जो कहा जा रहा है उभय विशेषण से विशिष्ट आनयन को कहा जा रहा है, उभय विशेषण विशिष्टम तत्र आनयनम उच्यते। इसमें क्या कह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि शुक्ल शुक्ला गौ और आनय ये तीनों ही यहां पर विधेय है। जहां पर पहले शुक्ला गौ का कोई उद्देश्य नहीं है, पहले से उद्दिष्ट नहीं है और आनयन भी नहीं है उद्दिष्ट, तो अब जब जैसे गुण विशिष्ट विधि में करते हैं हम, क्रिया भी उसी समय कही जा रही है और उसके गुणों का कथन भी वहीं किया जा रहा है, तो गुण विशिष्ट विधि में तो सब कुछ विधेय ही होगा। शुक्ला गौ को उद्दिष्ट करके आनयन नहीं कहा जा रहा है, यहां पर शुक्ल गौ विशिष्ट गौ का आनयन कहा जा रहा है, ये सारा का सारा विधेय है। तो उभय विशेषण विशिष्टम तो तत्र आनयनम प्रधानम उच्यते, ये तो शुक्ला गौ आनीयताम के संदर्भ में है, हो गया। अब इसमें जो इन्होंने इस तरह से जब देखेंगे तो आनीयताम इसको इसको विधेय ही माना गया है, विधेय ही माना गया है, लेकिन फिर भी इसमें क्रिया की प्रधानता है, जबकि विधेय होता है तो उसमें गौणत्व आ जाएगा, लेकिन पूरे तीनों शब्द ही यहां पर विधेय हैं, और इन तीनों के विधेय होते हुए भी इनमें गुण प्रधान भाव यदि देखना होगा तो क्रिया की ही प्रधानता होगी, ठीक है। ये सब विधेय है इस दृष्टि से, इन सबका गौणत्व है, कोई और कोई प्रधान है नहीं यहां पर, लेकिन इन गौणों में भी परस्पर जब देखा जाएगा तो क्रिया की ही प्रधानता माननी होगी, ये क्रिया की प्रधानता यहां पर है। यह पुनः आरती हविष्ट लक्षिते द्रव्य, ये जो हमारा विषय वाक्य था इसमें तो आरती और हविष्ट से लक्षित द्रव्य में, जिसमें आरती भी हो और वो द्रव्य हविष्ट हवि जाति से युक्त भी हो, ऐसे द्रव्य में पंचश्राव कर्तव्य, ऐसा होने पर पंचश्राव का निर्वाप करना चाहिए, यह कथन किया गया है। तो ये जो कहा ना, यह पुनः आरती हविष्ट लक्षिते द्रव्ये, लक्षित का मतलब है यहां पर यह उद्दिष्ट है, शुक्ला गौ आनीयताम में शुक्ला गौ ये उद्दिष्ट नहीं है, उसका उन्होंने निषेध किया। न तत्र गवाकृत्या द्रव्यम लक्षयित्वा, गवाकृति से द्रव्य को लक्षित नहीं कर रहे हैं न शुक्ला गौ आदि, ठीक है। तो यह पुनः आरती हविष्ट लक्षिते द्रव्य, द्रव्य हो गया हवि, इसमें पंचश्राव कर्तव्य। इस पर पूर्व पक्षी पूछ रहा है किम पुनः कारणम, ऐसा क्यों करते हैं आप, या क्यों होता है कि प्रधान भूते आख्यातार्थे संघत्य विशेषणम भवती, आख्यातार्थ प्रधान हो तो मिलकर के विशेषण होता है। अब इस वाक्य को दोनों तरफ लगा सकते हैं, जिस तरह हम अभी पहले देख रहे थे कि तीनों ही शब्द यहां पर विधि हैं, उस दृष्टि से भी लगा सकते हैं कि प्रधान भूत आख्यातार्थ है और उसमें संघत्य भी विशेषण होगा, मिलकर के होगा। और यदि आप इसको यूं कहो कि शुक्ला गौ को हम उद्दिष्ट कर रहे हैं और आनयन को की विधि कर रहे हैं तब भी, तो जब शुक्ल गऊ कह रहे हैं हम तो एक कोई काय विशेष व्यक्ति को ले रहे हैं, पहले वाला अर्थ अधिक संगत है। प्रधान भूते आख्यार्थे संगत्य विशेषणम भवती परार्थे पुनर्विनियुज्य, अगर क्रिया परार्थ है किसी और के लिए, पंचश्राव ओदन के निर्वाप के लिए है ये आर्थिम आच्छेद, तो अब यहां पर नहीं जुड़ेगा। तो नहीं, पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कि प्रधान भूत आख्यातार्थ में तो मिलकर के विशेषण होता है और परार्थ होने पर अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? उसी का उत्तर सिद्धांती दे रहा है। प्रधान भूते जब क्रिया प्रधान रूप में होगी तब आकृतिर गुणों व तत्संबंधार्थम उच्यते, आकृति यानी जाति ये गौ जाति और गुण यानी शुक्ल शुक्ला गौ, ये जो दो चीजें आकृति और जाति तत्संबंधार्थम उच्यते उस क्रिया के संबंध के लिए कही जा रही है, क्रिया के साथ में उसको जोड़ा जा रहा है दोनों को, क्योंकि क्रिया प्रधान है। तत्र उभय विशेषणम विशेषण विशिष्टम एकस्मात वाक्यात अवगम्यते, और ऐसे में दोनों विशेषणों से युक्त जो आख्यातार्थ है वो एक ही वाक्य से जाना जाता है, यानी यहां पर वाक्य भेद नहीं करना पड़ता है, गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी, दो वाक्य नहीं बनाने पड़ रहे, इसलिए यहां तो मिला करके चल सकते हैं। यानी कुल मिला के उत्तर इनका यही आ रहा है कि आख्यात यदि आख्यातार्थ यदि प्रधान होगा तो हम यदि मिला करके विशेषणों को मिला करके भी कथन करेंगे तो वाक्य भेद नहीं हो रहा है, और यदि आख्यातार्थ प्रधान नहीं होगा और हम विशेषणों को मिला करके करना चाहेंगे तो वाक्य भेद होगा, वहां पर मिलेंगे ही नहीं, वो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, वाक्य भेद होने के कारण से वो नहीं मिल पाएंगे। यदि मिलाने के बाद भी वाक्य एक ही रहता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि वाक्य भेद हो रहा है तो इस वाक्य भेद होने के कारण से इसको मिला नहीं सकते। देखिए आगे, तत्र उभय विशेषण विशिष्टम एकस्मात वाक्याद अवगम्यते तद विशिष्टम च कृत्वा कृति भवति, और वो जो क्रिया है तद विशेषण तद विशिष्ट जो है तद विशिष्टम च कृत्वा उसको विशेषित करते हुए वो कृति भवति, ये तद विशिष्ट जो वाक्य है वो चरितार्थ हो जाता है, बस एक बार किया और बस चरितार्थ हो गया, क्योंकि क्रिया की प्रधानता है, एक बार वो क्रिया कर ली समाप्त। अन्यतर विशिष्टम कुर्वन अश्रुतम कुर्यात, यदि इन दो विशेषणों में से किसी एक विशेषण को लेकर के वो कर रहा है तो अश्रुत करेगा, वो श्रुत तो दोनों विशेषणों से युक्त को कह रहा है, वो यदि किसी एक को ले लेता है, शुक्ल को ले आता है या तो गऊ को ले आता है, तो अश्रुत करेगा, वो श्रुत नहीं हो पाएगा, ये दोष बताया। यत्र पुनः आकृति लक्षित है, अब ये दूसरी बात आ रही है, देखो ये जो हमारा विषय वाक्य है उसके लिए आर्थिम आर्छेद के संदर्भ में, यत्र पुनः आकृति लक्षित द्रव्य आख्यातार्थ क्रिय कीर्त्यते, आकृति लक्षित द्रव्य में आख्यातार्थ कहा जा रहा है। अब ये आख्यातार्थ जो है ये गौण है, प्रधान नहीं है, पहले आख्यातार्थ के लिए श्वेता गौ थी और अब यहां पर आख्यातार्थ द्रव्य के लिए है, आकृति लक्षित द्रव्य के लिए, द्रव्य पे तो आना ही है ले, वो आकृति लक्षित द्रव्य पे आ रहा है, तो आकृति लक्षित द्रव्य आख्यात के लिए नहीं है, आख्यात आकृति लक्षित द्रव्य के लिए है, ये पलट गई है बात यहां पर। तो यत्र पुनः आकृति लक्षित द्रव्य आख्यातार्थ कीर्त्यते तत्र सर्वेषु एव तज्जातीयेषु उक्तो भवति, तो वहां उससे संबंधित सब जाति में वो कहा हुआ होता है, कौन आख्यातार्थ, उससे संबंधित जाति में मतलब जो शब्द वहां पर कहा गया है, हविर आर्तिम आर्चेत, तो हवि जो आकृति है उससे संबंधित उस जाति से युक्त सब में, यानी सब व्यक्तियों में वो किया जा रहा है, सबके लिए लागू होगा, किसी एक के लिए लागू नहीं होगा। रुकिए, तो यत्र पुनः आकृति लक्षिते द्रव्ये आख्यातार्थः कीर्त्यते तत्र सर्वेषु एव तज्जातीयेषु उक्तो भवति, ये जो कथन है उससे संबंधित सभी जातियों में कथन किया गया है, अब एक में नहीं होगा, अब आख्यात की मुख्यता नहीं है, और जब तक उस जाति के सब व्यक्तियों में वो नहीं घट जाता तब तक वो काम करता रहेगा, वो काम करता ही रहेगा, वो आख्यात की आवृत्ति बार बार भले ही होती रहे वो काम करता रहेगा, क्योंकि अभी चरितार्थ नहीं हुआ है पूरा। व्यक्ति पे केंद्रित जब होगा, व्यक्ति को जब क्रिया के साथ में जोड़ेंगे तो बस क्रिया हो गई, तो बस अब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्रिया चरितार्थ हो गई। और जब द्रव्य के लिए क्रिया कही जा रही है तो एक द्रव्य चरितार्थ हो गया, उस क्रिया से युक्त हो गया, लेकिन अन्य द्रव्य तो अभी बाकी हैं, तो ऐसे में वो बार बार होता रहेगा। तो तत्र सर्वेषु एव तज्जातीयेषु उक्तो भवति न तत्र एकस्मिन् निर्वृत्ते कृति मन्येता। एक के चरितार्थ हो जाने पर, एक द्रव्य के चरितार्थ हो जाने पर, यानी एक द्रव्य में क्रिया के जुड़ जाने पर वहां चरितार्थ नहीं हो जाता है। अपरस्मिन् अपि हि आकृति लक्षिते तदुक्तम एव। दूसरे में भी जो आकृति से लक्षित द्रव्य है उसमें भी वो कहा गया ही है, अर्थात आकृति से लक्षित एक द्रव्य में वो क्रिया घट गई है, इसका ये मतलब नहीं कि औरों में नहीं होगी, और भी जो है उस आकृति से लक्षित जो अन्य द्रव्य हैं उसमें भी ये वाक्य कह ही चुका है पहले से। बार बार जाके भले ही नहीं लगेगा व्यक्ति पक्ष की तरह सूत्र की दृष्टि से, लेकिन वो लग चुका है, वो पहले से एक साथ लग चुका है, तो वो दूसरे ही जगह भी लगेगा, अभी लग सकता है। तद उक्तम है, वो तो कहा ही जा चुका, तत्रोक्तम, इसीलिए ये कहा अप्रतिषिद्धम च किमिति न क्रियता। जिसका निषेध नहीं किया गया वो क्यों नहीं किया जाएगा, जिस अप्रतिषिद्धम जिसका प्रतिषेध नहीं है वो क्यों नहीं किया जाए, मतलब अवश्य किया जाएगा, किया जा सकता है, कारण पूछा जा रहा है क्यों नहीं किया जाए, मतलब किया जा सकता है। आख्यातार्थे पुनः प्रधाने, अब ये फिर वापस उसी तरह की बात आ गई। देखो आख्यातार्थ की प्रधानता, उदाहरण वही ले लीजिए, शुक्ला गौ अनियताम। आख्यातार्थे पुनः प्रधाने न तस्य आकृति लक्षिते न संबंधः। तो आख्यातार्थ के प्रधान होने पर न तस्य, तस्य का मतलब है आख्यातार्थस्य, आख्यातार्थ का आकृति लक्षित है ना, आकृति से लक्षित जो द्रव्य हैं सारे द्रव्य उनके साथ संबंध नहीं है, सब द्रव्यों के साथ में संबंध नहीं है उसका। जब आख्यातार्थ प्रधान होगा तो उसका आकृति लक्षित के साथ संबंध नहीं है, मतलब आकृति से किसको लक्षित किया गया था, नहीं किस कितने द्रव्यों को, प्रत्येक द्रव्य को लक्षित किया गया था। आकृति से जब हम द्रव्य को लक्षित करते हैं तो उस आकृति में आने वाले समस्त द्रव्यों को लक्षित कर रहे होते हैं, तो जब क्रिया प्रधान होगी तब आकृति लक्षित द्रव्य को के साथ में संबंध नहीं हुआ था। न तस्य आकृति लक्षित न संबंध, यानी आकृति लक्षित न सर्वेण द्रव्येण संबंध नहीं था। तो क्या तत्र तदा तत्र तद आकृति कांतरे अनुपसंग्रह माने अपि कृतमेव प्रधानम। तो ऐसे में उस आकृति से लक्षित जो भिन्न व्यक्ति है उसका उपसंहार न करता हुआ भी, यानी उसके साथ क्रिया न जुड़ती हुई भी कृतमेव प्रधानम, प्रधान तो कृत हो ही जाता है, चरितार्थ है वो। और सगुणम च प्रधानम भवति, और जो प्रधान होता है वो सगुण होता है, गुण सहित उसका कथन हो जाता है। न च किंचित श्रुतम ही ये था, और जो श्रुत है उस वाक्य में जो भी कहा कुछ छूटा भी नहीं है, जो गुण भी उससे विशिष्ट हो गया। तस्मात तत्र विशेषणम युक्तम न तो इह तथा, इसलिए वहां पर तो विशेषण युक्त है, विशेषण का तत्र संघत्य विशेषणम युक्तम ऐसा कहेंगे, मिलकर के विशेषण होना वहां पर युक्त है, न तो इह तथा यहां पर नहीं हो सकता है। यहां क्या है, इह ही हवि आकृतिकस्य द्रव्यस्य, जो हवि आकृति वाला द्रव्य है उसके आर्तव आरती हो जाने पर पंचशराव इत्युक्तम, उसके साथ फिर पंचशराव को जोड़ा गया है, ये निमित्त के रूप में है। तन्न शक्यम विशेष वचने न प्रतिषेध अवाचके न निवर्तयितुम। तो ये जो है तत् मतलब तो वो पंचशराव से युतम, तन्न शक्यम विशेष वचने न, विशेष वचन यानी जो उभय है जो कि प्रतिषेध अवाचक है उसके द्वारा यह नहीं किया जा सकता। इह ही हविराकृति कस्य द्रव्य से आर्तौ पंच शराव इत्युक्तम तन्ना शक्यम विशेष वचन, मतलब ये जो विशेषण है पंच शराव जो है ये तन्ना शक्यम विशेष वचने न प्रतिषेध अवाचके न निर्वर्तितम, इस उभय विशिष्ट का कहेंगे उससे ये नहीं बनेगा, उसका वो कोई कारण नहीं बनेगा। यहाँ पर हुआ कुछ इसमें पूछना है? हाँ, ये 1802 पृष्ठ में नीचे से जो तीसरी पंक्ति जो पूर्व पक्षी का था कि किम पुनः कारणम प्रधान भूते आख्यातार्थे संहत्य विशेषणम भवति, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो इसने कहा कि परार्थे पुनर्वियुज्य, अर्थात आख्यातार्थ जब परार्थ होता है तो उस समय वियुज्य, तो आगे क्या जोड़ेंगे, वियुज्य विशेषणम भवति, वियुज्य तो वो जुड़ नहीं रहे, नहीं परार्थे पुनर, परार्थ में तो अलग अलग होकर के विशेषण बनता है, एक साथ नहीं, संघत्य नहीं होगा, मतलब इस तरह से देखिए कि जो हम यहां पर शुक्ला गौ आनीयताम कहा था तो शुक्ला गौ मिलकर के प्रधान से जुड़ रहे हैं तो ये तो संघत्य हो गया, तो और जो परार्थ माना जाएगा जैसा कि इस वाक्य में है आरती मार्छेद पंचशराव के लिए, यहां पर मिलकर के विशेषण नहीं होता, यानी अकेले ही विशेषण बनेगा, हवि अकेले ही विशेषण बनेगा, उभय से युक्त होते हुए विशेषण नहीं बनेगा, इसका यह मतलब नहीं है कि उभय भी विशेषण बन रहा है, वियुक्त का ये मतलब यहां पर नहीं है कि हवि भी आरती का विशेषण बन रहा है स्वतंत्र रूप से और उभय भी आरती का विशेषण बन रहा है, उसका तो ये खंडन कर ही रहे हैं कि उभय शब्द आरती का विशेषण नहीं बनता है, और अगर बनाएंगे भी तो वाक्य भेद होगा, दो वाक्य बनाने पड़ेंगे, तो यहां जो कहा जा रहा है ना परार्थे पुनर्वियुज्य इति, अलग होकर के विशेषण बनता है, विशेषणम भवति कौन, हवि शब्द, बस उभय अविशिष्ट जो हवि शब्द है वो विशेषण बनेगा, केवल मिलकर के नहीं बन सकता, संहत्य नहीं हो सकता है, इतना ही तात्पर्य यहां पर। तो आगे देखिए 15 है, 1803 में दूसरी पंक्ति, हाँ, ये तत्र एकस्मिन् निर्वृत्ते कृति मन्येता, हाँ, कृति क्या है, चरितार्थ मैंने कर लिया, कृतमस्य अस्तिति कृतम कृति, हाँ, जो करना जो मतलब वो चरितार्थ हो गया, अर्थ यही है चरितार्थ हो गया, कृति मन्यता चरितार्थ हो चुका है, वो बचा हुआ नहीं है उसका कुछ, जो श्रुत है वो पूरा हो चुका है, बचा हुआ नहीं है कुछ उसमें। देखिए अब इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं 1805 पर, पूर्व पक्षी कह रहा है अथ आर्त्याश्रय विभक्ति योगात उभय शब्दस्य उभय विशिष्टा आर्तिर उच्यते, उभयम आर्तिम उभयम हवेर आर्तिम आर्छेत, अब तीन शब्द हैं यहां पर, उभयम हविहि आर्तिम, सिद्धांति ने कहा था इससे पिछले वाले पृष्ठ पर कि उभय शब्द आरती से जुड़ नहीं सकता है, तो ये एक तरीका बता रहा है पूर्व पक्षी कि नहीं जुड़ सकता है, कैसे, आर्त्याश्रय विभक्ति, आरती के आश्रित जो विभक्ति है आर्तिम, इसमें द्वितीय विभक्ति है, आरती इस शब्द में आश्रित जो विभक्ति है, आर्त्याश्रय विभक्ति योगात उसके योग के कारण से, क्योंकि वो यहां पर है, उसके योग से उभय शब्दस्य उभय शब्द के उसके योग आर्त्य विभक्ति योगात उभय शब्द से उभय शब्द के उसके योग वाला होने से, उभय शब्द जो है उभयम में, अब ये द्वितीय विभक्ति एक वचन मान के बोल रहा है, आरतिम में भी द्वितीय एक विभक्ति एक वचन है, उभयम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो आरती को सीधा उभय शब्द से जोड़ दिया, जैसा स्वामी जी आप कह रहे थे ना उस दिन पूछ रहे थे, क्योंकि पहले तो हवि के साथ ही आरती को जोड़ रहे थे, तो आपने कहा कि हवि को छोड़ो सीधे उभय के साथ ही जोड़ दो, और जब उभय एक विशेषण है तो द्रव्य का तो बोधक हो ही जाएगा, वो हवि के बिना भी द्रव्य का ही बोधक होगा, क्योंकि उभय अपने आप में कुछ कहता नहीं है, द्रव्य को कहेगा वो, तो अगर हम ऐसा माने कि आरती में जो द्वितीय विभक्ति है उसके साथ में ही उभय शब्द जुड़ जाएगा, तो ठीक है फिर जुड़ जाएगा, तो ठीक है आप हवि से नहीं जोड़ रहे और नहीं जोड़ रहे ऐसे सीधे जुड़ जाएगा, तो उभय विशिष्टा आरती रित्युच्यते, इस द्वितीय विभक्ति के कारण से मानेंगे कि ये जो आरती है ये उभय विशिष्ट है, अब हवि का विशेषण नहीं बना रहे, ऐसा अगर माने तो इस पर सिद्धांति कहता है तन्ना ये ठीक नहीं है, क्यों, विभक्ति संयोगो ही हविर विशेषणम उभय शब्दम शक्नुयात कर्तुम, समविव्याहारात। ये जो विभक्ति का संयोग है, ये हवि विशेषणम उभय शब्दम, उभय शब्द को हवि का ही विशेषण बना सकता है। उभयम के अंदर जो विभक्ति है वो हवि के साथ ही जुड़ सकती है, वो हवि का ही विशेषण बन सकता है। समविव्याहारात, क्योंकि उस दोनों का व्यवहार हो सकता है। उभय शब्द को आरती से जोड़ेंगे तो उसके साथ व्यवहार नहीं हो सकता है, आगे बताएंगे। हवि के साथ जोड़ेंगे तो व्यवहार हो जाएगा कि दोनों हवियां, इस वाक्य के अंदर दोनों हवियों को ये तो हो जाएगा, लेकिन उभयम आरतिम इसके साथ में संबंध नहीं जुड़ेगा। समविव्याहारात न आरती विशेषणम, यह आरती का विशेषण नहीं हो सकता है। क्यों? न अस्य आरत्या हविर विशिष्टस्य समविव्याहारो अस्ति। इसमें अन्वय यूं कीजिए, न अस्य आरत्या, ये अस्य नहीं है, अस्य आरत्या है, तो हविर विशिष्टस्य अस्य आरत्या समविव्याहारो न अस्ति। हवि से विशिष्ट जो है, अस्य का मतलब हो गया अस्य उभयस्य, हवि विशिष्ट जो उभय है, जब उभय हवि से जुड़ जाएगा तब उसका हविर विशिष्टस्य अस्य यानी उभयस्य आरत्या समविव्याहारो नास्ति, आरती के साथ में कोई समविव्याहार नहीं है, एक साथ नहीं होगी वो। क्योंकि यदि आपने दो हवियां ले भी ली तो उसकी आरती एक साथ नहीं होगी, इसकी अलग आरती कहलाएगी, उसकी अलग आरती कहलाएगी। अथ उच्यते, इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, असत्यपि समविव्याहारे आरती शब्द सन्निधानात् तद विशिष्टा एव आरती प्रत्येष्यते इति, कि समविव्याहार भले ही ना हो, असत्यपि समविव्याहारे, लेकिन आरती शब्द के सन्निधान से निकट होने से तद विशिष्टस्य, तत् विशिष्टा एव, तत् का मतलब यहां पर उभय, उभय विशिष्ट ही आरती यहां पर समझी जाएगी। संबंध भले ही नहीं है लेकिन आरती उभय विशिष्ट ही समझी जाएगी यहां पर, इस वाक्य की रचना से। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है, तन्न असत्याम ही आकांक्षायाम सन्निधानम अकारणम भवति, अगर आकांक्षा नहीं है तो सन्निधि वहां पर कारण नहीं बन सकती। असत्याम ही आकांक्षायाम सन्निधानम अकारणम, निकट होना उनके संबंध जोड़ने में कारण नहीं बनता है। उदाहरण वही दिया, यथा भार्या राज्य है पुरुषो देवतत्वस्य इति, तो इसमें राज्य है और पुरुष, इन दोनों के बीच में सन्निधि तो है लेकिन आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। अगर हम स्वतंत्र रूप से लेते हैं राज्य है पुरुष, तब तो हम राज पुरुष बनाते ही हैं। क्यों बना लेते हैं? क्योंकि सन्निधि है और इनमें आकांक्षा भी है, क्योंकि और किसी से आकांक्षा नहीं है इनकी, इनकी क्योंकि दो ही शब्द हैं और किसी से आकांक्षा नहीं है। लेकिन जब भार्या राज्य है और पुरुषो देवदत्त से हम लेते हैं, तो राज्य है कि राज्य है भार्या से जुड़ सका है, राजा की पत्नी भार्या राज्य है, तो राज शब्द पहले भार्या से जुड़ चुका है, और पुरुषो देवदत्त से, देवदत्त का पुरुष, वो पुरुष देवदत्त से जुड़ चुका है, इसलिए चूंकि ये दोनों एक दूसरे से अन्य अन्य से जुड़ चुके हैं, अन्यों से जुड़ चुके हैं, इसलिए राज्य और पुरुष ये आपस में नहीं जुड़ सकते, दो आपस में दो संबंध नहीं जुड़ सकते, ये जो सापेक्ष हो जाता है तो ये असमर्थ हो गया है, अन्य की अपेक्षा रख रहा है। उस पर पूर्व पक्षी कहता है, एक वाक्य गतत्वात् विशिष्टम गम्यते इति चेत, हम कहें कि नहीं, एक वाक्य में स्थित है इसलिए विशिष्ट मानना पड़ेगा। वहां तो चलो दो बात हो गई, भार्या राज्य है पुरुषो देवदत्त से नहीं हुआ, ये उभय शब्द अकेला करेगा क्या यहां पर, तो इसलिए एक वाक्य में होता हुआ इसका विशेषण बनना चाहिए, बन सकता है। ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत कहता है, नहीं तदेवम एकस्मिन अपि वाक्ये तद अव्यव भूतस्य अनपेक्षितत्वात् नैव भवति संबंध, एक वाक्य में भी उसके अव्यव भूत की अपेक्षा न होने से, अव्यव भूत की के अनपेक्ष होने से उसके साथ में संबंध नहीं होगा। आवश्यक नहीं है कि एक वाक्य में उसके साथ जुड़ भी रहा हो तो संबंध हो जाए। जैसे देखो एक वाक्य आगे लिखा, यथा अश्वेन व्रजति श्वेतेन पटेन आवृता इति, क्या अर्थ होगा इसका? अश्वेन व्रजति, घोड़े से घूम रहा है, ठीक है, घोड़े से घूम रहा है मतलब घोड़े पर बैठ के घूम रहा है, सवारी कर रहा है। श्वेतेन पटेन आवृता, सफेद कपड़े से ढका हुआ, ठीक है। अब ये श्वेतेन किसके साथ में जुड़ेगा? पटेन के साथ। कि सफेद कपड़े पहना, उसने सफेद कपड़े पहन रखे और घोड़े पे बैठ करके घूम रहा है, एक तो ये अर्थ हुआ। अब आप विभक्ति से देखो, श्वेतन में भी तृतीया है और अश्वेन में भी तृतीया है। विभक्ति के सामर्थ्य से अगर यूं अर्थ करें, श्वेतेन अश्वेन व्रजति पटेन आवृथा, कि सफेद कपड़े यानी सफेद घोड़े से घूम रहा है, घोड़ा सफेद है उस पर घूम रहा है, कपड़े से ढका हुआ, कपड़े पहना हुआ, तो ये अर्थ नहीं घटेगा। तो पास में है, तृतीया विभक्ति भी है, लेकिन ये घटेगा नहीं। यहां पर क्यों नहीं घटेगा? अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है अपेक्षा? क्या घोड़ा सफेद नहीं हो सकता है? घोड़ा सफेद नहीं होता है क्या? होता है तो क्यों नहीं जुड़ सकता है? व्रजति बीच में आ चुका है, अश्वेन व्रजति ये हो चुका है। अब फिर श्वेतेन पटेन, भी श्वेतेन को पटेन के साथ क्यों पढ़ा है? इससे पता लग जाता है कि श्वेतेन को अब अश्वेन के साथ में नहीं जोड़ सकते हम, उधर ही जुड़ेगा। और यहां पर इस अपेक्षा नहीं है इसको, अश्वेन व्रजति अपने आप में चरितार्थ है, उसकी जरूरत नहीं है। श्वेतेन पटेन आवृत है इति न अनपेक्षितस्य अश्वस्य श्वेत्यम विशेषणम भवति। ये जो अनपेक्षित अश्व है, जिसको और किसी की अपेक्षा नहीं है, ये श्वेत, उसका श्वेत श्वेत्य ये विशेषण नहीं हो सकता यहां पर। तो ये उत्तर ये दे रहा है सिद्धांति कि एक वाक्य में अगर हो भी, पास में हो भी, तो उससे एक वाक्यगत होने से कोई संबंध जुड़ जाए, ये कोई आवश्यक बात नहीं होती। हाँ, ये विवक्षा के ऊपर आचार्य, हाँ? ऐसा अश्वेन व्रजति के बाद श्वेतेन आने से फिर अश्व के साथ जुड़ेगा नहीं, ऐसे बात ही नहीं है, वो विवक्षा के आधार पर है। नहीं, विवक्षा तो है, लेकिन जब ये विवक्षा हो, अगर केवल इतना हो ना, अश्वेन व्रजति श्वेतेन, अब जुड़ जाएगा, क्योंकि नहीं तो ये जो श्वेतेन है ये पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर उसको विवक्षा अश्व के साथ में होती श्वेत की, तो वो बोलता अश्वेन श्वेतेन व्रजति, या तो श्वेतेन अश्वेन व्रजति, ऐसे बोलता। विवक्षा का निर्धारण कैसे कर रहे हैं आप? अब ये जो श्वेतेन पटेन, इस पटेन के साथ में जो श्वेतेन जोड़ा है, इसके साथ में जोड़ा है, तो अब इससे उसकी विवक्षा अपने आप ही पता लग रही है, ये विशेषण उसने उसके साथ में जोड़ दिया है, तो अभी इधर नहीं जोड़ सकता है। तभी हम ऐसे, अगर यदि हमारी कहने की इस प्रकार की इच्छा हो, अश्वेन व्रजति श्वेतेन पटेन आवृत, क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं, परंतु विवक्षा वहां अपेक्षा अनपेक्षा देखने पर। देखो, सामान्यतया इस विवक्षा में व्यक्ति इस वाक्य रचना को नहीं करेगा। जो विवक्षा आप कहना चाह रहे हो कि श्वेतेन को अश्वेन के साथ में जोड़े, तो इस बात को हम कितनी तरह से कह सकते हैं? श्वेतेन अश्वेन व्रजति, अश्वेन श्वेतेन व्रजति, दो तरह से कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो इसको भी विवक्षा मानो, तो अश्वेन श्वेते, अश्वेन व्रजति श्वेतेन पटेन आवृत, ऐसे बोलेंगे। जब उस तरह भी कहा जा सकता है और उसमें कोई भ्रांति नहीं है, तो वही पक्ष प्रबल बनेगा, उसी तरह बोलना चाहिए, यह अनपेक्षित है। अगर ऐसा कोई कहे तो हम कहेंगे कि फिर आपने बोला क्यों ऐसे? अगर आपकी ये विवक्षा नहीं थी तो आपने बोला क्यों? तो दुर्बल पक्ष है, होगा तो बोला जाएगा तो दोष होगा, और फिर बाद में उसके लिए एक स्पष्टीकरण और देना पड़ेगा, ये वाक्य व्यर्थ होगा, इसको समझाने के लिए आपको और बताना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो आप स्पष्टीकरण कर दोगे, लेकिन एक जो बुद्धिपूर्वक रचना होती है उसमें तो ये श्वेतन पटेने के साथ ही जाके जुड़ेगा। आचार्य वर्य, परंतु अस्मिन् वाक्य तो यस्य उभयम् हविर आर्तिम आर्चेत, अत्र तो एक क्रियापदो वर्तते। ठीक है, उस तरह उसकी तो चर्चा और आगे चलेगी ना। अत्र उभय क्रियापद, केवल इतना कहा अभी सिद्धांति ने कि एक वाक्य में पास में पढ़ने से एक अंश में ही केवल कहा है, पूरा नहीं है। चर्चा में ये सब चलता है ना, एकदम बिल्कुल परिशुद्ध और सारा सारा लगने वाला नहीं है, इतना ही एक ही इतने से अंश को ही समझाना चाह रहा है, उसको इसने समझा दिया है। इससे मूल में जाकर के इससे हम दूसरा खोज करके बोले आपके उस उदाहरण से तो ये विपरीत पड़ रहा है, उसको यहां पर जाति का प्रयोग माना जाएगा। ठीक है, इतना सा ही बताना चाह रहा है, उसको अगर सिद्ध करने के लिए ये देता तब तो गलत हो जाता। देखिए, अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है, अथ उच्यते आरती विशिष्टेन हविषा उभयस्य संबंध इति। अगर पूर्व पक्षी ये कहे कि आरती विशिष्ट हवि से उभय का संबंध है, आरती के साथ तो जुड़ नहीं पा रहा है ये कहा, ठीक है, और हवि से जोड़ेंगे तो भी आरती से नहीं जुड़ पा रहा है उभय शब्द, ये पीछे चर्चा आ गई ना। तो अब इसने क्या रास्ता निकाला, ये कह रहा है कि जो आरती विशिष्ट हवि है, आरती विशिष्ट हवि है उससे उभय शब्द जुड़ रहा है। तो आरती विशिष्ट हवि को कहते हुए अब उभय शब्द जुड़ भी हवि से रहा है, आरती से नहीं जुड़ रहा है लेकिन आरती विशिष्ट हवि से जुड़ रहा है, तो ऐसे तो विशेषण बनाया जा सकता है। अब आरती भी आ गई, आरती विशिष्ट हवि से उभय शब्द जुड़ रहा है, अब ना तो अकेले आरती से जुड़ रहा है। अब जब आरती विशिष्ट हवि कह रहे हैं तो वास्तव में तो जुड़ तो हवि से ही रहा है लेकिन आरती भी नहीं छूट रही है क्योंकि आरती को हवि का विशेषण बना दिया इसने, तो क्या ऐसे मान सकते हैं। तथा उच्चेता आरती विशिष्टे न हविषा उभय से संबंध आई थी, तो इस पर सिद्धांत कह रहे हैं तदपि नोपपद्यते, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? न ही आरतिम आर्चेत हविर विशेषणत्व न उपादीयते, ये जो आरतिम आर्चेत है ये हवि के विशेषण के रूप में यहां पर नहीं पढ़ी गई है। यस उभयम हविर आरतिम आर्चेत, अब यहां आरतिम आर्चेत हवि के विशेषण के रूप में नहीं पढ़ी गई है यहां पर। किम तरही पंच श्रावस्य निमित्तत्व न, ये जो आरती मार्चेत है ये किसके विशेषण के, किसके लिए पढ़ी गई है? पंच श्राव के विशेषण, पंच श्राव कौन होगा या कब होगा जिसकी उभय आरतिम आर्चेत ये बनेगा, तो इसका संबंध तो पंच श्राव से जुड़ रहा है और उधर भी जोड़ोगे और इधर हवि से भी जोड़ोगे तो दो दो से नहीं जुड़ सकता, जुड़ते ही तो वाक्य भेद होगा। तो किम तरह को पता है पंच श्रावस्य निमित्तत्व न, हविरार्ते उभय पंच श्राव संबंधे योगपत्तेन अभ्युपगम्यमाने वाक्यम भित्तेता, इसको ऐसे समझे हविरार्ते है, हविरार्ती के उभय, उभय मतलब तो उभय शब्द से और पंच श्राव यानी पंच श्राव उससे संबंध होने पर, तो हविरार्ती यदि उभय से भी जुड़ रहा हो और हविरार्ती यदि पंच श्राव से भी जुड़ रहा हो तो ऐसा मानने पर तो योगपत्तेन अभ्युपगम्यमाने, इनको आप अगर एक साथ जोड़ रहे हो तो वाक्यम भिद्यत, वाक्य भेद हो जाएगा, आपको दो वाक्य बनाने पड़ेंगे। अतः हविराकृति लक्षितेन संबंधा संबंधम आर्चेतिति पुनर्हविर्विशिष्टेन उभय शब्देन संबध्येत, अगर कोई कहे कि नहीं ऐसे करेंगे हम, कैसे? हविरार्ती से लक्षित, नहीं हविराकृति लक्षितेन संबंधम आर्चेदिति, तो हविर आकृति से लक्षित, कौन है लक्षित? द्रव्य, नहीं नहीं द्रव्य, हविर आकृति से लक्षित जो द्रव्य है लक्षितेन संबद्धम उससे जुड़ी हुई आर्चेदिति, आर्चेद जुड़ा हुआ है, आर्चेदिति पुनर्हविर विशिष्टेन उभय संबंधेन संबद्धेत, फिर हवि से विशिष्ट उभय शब्द से ये जुड़ जाए तो इस संबद्धेता पूर्ण विराम हटा के अल्प विराम तथापि वाक्यम भित्तेता तब भी वाक्य भेद तो होगा ही, तस्मात न उभय विशिष्टा आरती निमित्तम, इसलिए उभय से विशिष्ट आरती नहीं हो सकती है। को देखो नीचे देखिए, थोड़ा सा जटिल वाक्य है ये, अथा हविराकृति लक्षितेन, इसको नीचे देखिए, यदि दूसरा अनुच्छेद हिंदी वाला नीचे से तीसरी पंक्ति, यदि हवि की आकृति से लक्षित द्रव्य के साथ संबद्ध उभय होवे और आर्चेत यह हवि विशिष्ट उभय पद के साथ संबद्ध होवे तब भी वाक्य भेद होगा। इसको देखिए फिर से हिंदी वाला समझने की कोशिश कीजिए, यदि हवि की आकृति से लक्षित द्रव्य के साथ संबद्ध उभय होवे, ठीक है, हवि शब्द वो आकृति को कहेगा जाति को और उससे जो लक्षित द्रव्य है वो उभय से विशेषित है, ठीक है, हवि की आकृति से लक्षित द्रव्य के साथ संबद्ध उभय होवे, हो गया इतना, और दूसरी बात आर्चेत यह हवि विशिष्ट उभय पद के साथ संबद्ध होवे, ये जो आर्छेद शब्द है यह हवि विशिष्ट उभय पद के साथ में संबद्ध हो गए तब भी वाक्य भेद हो गए, इन्होंने ऐसे अर्थ किया है। इसको देखो संस्कृत वाला वाक्य देखिए, हविरार्ति लक्षितेन संबद्धम आर्छेदिति, यदि हविराकृति से लक्षित द्रव्य के साथ में आर्छेद हो तो, उभय नहीं है यहां पर, उभय शब्द नहीं है। तो देखो नीचे मैं संशोधन अपनी दृष्टि से यह करा रहा हूं, यदि हवि की आकृति से लक्षित द्रव्य के साथ संबद्ध, उभय कटेगा, होवे कटेगा और कटेगा, आर्छेद रहेगा। तो कैसे करेंगे, हवि आकृति की, हवि की आकृति से लक्षित द्रव्य के साथ संबद्ध आर्छेद, यह का मतलब है यह आर्छेद हवि विशिष्ट उभय पद के साथ में संबद्ध होवे, यह जो आर्छेद है यह हवि विशिष्ट उभय पद के साथ में संबद्ध होवे। देखो इसमें शब्द संस्कृत वाला देखिए, अथ हवि आकृति लक्षितेन संबद्धम आर्छेदिति, ये जो आर्छेद है ये यदि हविराकृति से लक्षित द्रव्य के साथ में संबद्ध होवे ऐसा कहो तो, आर्छेद जो है हविराकृति से लक्षित द्रव्य से संबद्ध हो रहा है तो पुनर हविर विशिष्ट, और ऐसा होकर के फिर पुनर हविर विशिष्टेन उभय शब्देन संबद्धता, फिर हविर विशिष्ट उभय शब्द के साथ में जुड़ जाए, द्रव्य के साथ में पहले आर्छेद जुड़ा और फिर हवि से विशिष्ट जो उभय शब्द है उससे जुड़ गया, ऐसा आप कहो तो, पीछे आरती को जोड़ के कहा था यहां पर आर्छेद को जोड़ करके कहा है, तो तथापि वाक्यम विद्यते तब भी वाक्य भेद तो होगा, तस्मात् उभय विशिष्टा आर्तिर निमित्तम। इस पे अपूर्व पक्षी कहता है, आह यथैव आख्यातार्थ प्राधान्ये उभय विशेषण विशिष्टोच्यते, जैसे आख्यातार्थ के प्रधान होने पर शुक्ला गौ आनीयताम, इसमें जैसे तो आख्यातार्थ के प्रधान होने पर उभय विशेषण विशिष्ट से उच्चते कही जाती है कौन, क्रिया। इति नान्यतर विशिष्टा, विशिष्टा को अलग कर लीजिए, विशिष्टा निमित्तम गम्यते, इसलिए किसी एक विशेषण से युक्त क्रिया नहीं कहा जा रही, विशिष्टा मतलब विशिष्टा क्रिया। इति न अन्यतर विशिष्टा निमित्तम गम्यते, किसी एक विशेषण से युक्त होती हुई वो क्रिया निमित्त नहीं कही जाएगी, आर्तिम आर्छेद जो क्रिया है ये पंचशराव ओदन के का निमित्त बन रही है, और ये आर्तिम आर्छेद जो क्रिया है वह किसी एक विशेषण से विशिष्ट होते हुए नहीं कही जा सकती। पूर्व पक्षी कह रहा है इस बात को, न अन्यतर विशिष्टा निमित्तम गम्यते एवं इतरस्मिन अपि पक्षे उभय विशेषण विशिष्टा सा उच्यते, इसलिए दूसरे पक्ष में भी एवं इतरस्मिन अपि पक्षे, इतरस्मिन पक्ष मतलब परार्थ जब मानेंगे तब भी उभय विशेषण विशिष्ट होती हुई वो कही जाती है, तो चाहे प्रधान हो आख्यातार्थ चाहे अप्रधान हो दोनों जगह ही ऐसा होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। यद्यपि स्वेन आत्मना अविशिष्टा, यद्यपि ये जो क्रिया है आरती जो है आरती मार्छेद, ये अपने आप में स्वयं उभय से युक्त नहीं हो रही है, क्योंकि पीछे सिद्धांति खंडन कर ही चुका है, यद्यपि स्वेन आत्मना अविशिष्टा, उभय शब्द अपने आप में आरती से भले ही न जुड़ रहा हो, यद्यपि स्वेन आत्मना अविशिष्टा तथापि अन्यतर विशिष्टा भवंती, किसी दूसरे से विशेषित होती हुई उसकी विशिष्ट होती हुई न निमित्त तथा नहीं तथापि अन्यतर विशिष्टा भवंती, अन्य से विशेषित होती हुई क्रिया भवंती, क्रिया भवंती ये क्षत्रि प्रत्यय, क्रिया न निमित्तम भवितुमर्हति, और उससे जुड़ती भी इसमें निमित्त नहीं हो सकती, को वा विशेष है, इसमें क्या विशेष है, ये तो प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी। फिर से देखिए, अपने आप सीधे न जुड़ते हुए भी लेकिन किसी एक से विशिष्ट होती हुई ये निमित्त हो सकती है नहीं हो सकती, इसमें क्या विशेषता है, क्यों ऐसा है, इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तद अभी दिए थे मत्पक्षे उपादेयत्वेन विशेषणद्वयम् तत्पक्षे पुनर्लक्षणत्वेन, मेरा जो पक्ष है उसमें ये जो विशेषण द्वय है ये उपादेय के रूप में है, उपादेय का मतलब विधेय के रूप में, यस्य उभयम् हवे आर्तिम आर्चेत, मेरे पक्ष में तो ये दोनों विशेषण उपादेय यानी विधेय के रूप में है। तत्पक्षे तेरे पक्ष में पुनर्लक्षणत्वे न, वो लक्षण के रूप में है। तत्पक्षे पुनर्लक्षणत्वे न, लक्षणत्व के रूप में का मतलब हो गया उद्देश्यत्वे न या तो अनुवाद्यत्वे न, अनुवाद के रूप में होगा। इस पर पूर्व पक्षी पूछता है कि आह किमतो यह लक्षणत्व है ना, ठीक है मैं जिस तरह अर्थ कर रहा हूं उसमें ये अनुवाद के रूप में या लक्षण के रूप में है, तो इससे हुआ क्या? तो सिद्धांत कह रहा है उच्चते एतदतो भवति, इससे ये होता है हविराकृत्या लक्षते द्रव्यम तस्य किंचित वक्तव्यमिति, हवि आकृति से कोई द्रव्य लक्षित किया जा रहा है, हवि जो शब्द है उसकी जो आकृति और उससे कोई द्रव्य लक्षित किया जा रहा है, तस्य किंचित वक्तव्यमिति, उसके लिए कुछ कहना है यहां पर। जब हवि शब्द या उभयम हवि ये दोनों शब्द उद्देश्य बनेंगे और इनको उद्दिष्ट कर किया जा रहा है तो ना इनसे संबंधित कुछ और कहना चाहिए, ये निकल के आएगा अभी क्यों उद्देश्य कर रहे हो आप, इसका विधि क्या है यहां पर। तो हविराकृत्या लक्ष्यते द्रव्यम तस्य किंचित वक्तव्यम इति, उसका कुछ ना कुछ और कहना है यानी विधि कुछ होनी चाहिए। वक्तव्यम इति या पूर्ण विराम के जगह अल्प विराम लीजिए, किंचित वक्तव्यम इति तल लक्षितम उच्चमानम न विज्ञायत कस्य स्याद इति, और वो जो लक्षित है वो कहीं कहा जाता हुआ न विज्ञायत ये पता नहीं लगता है कि कस्य स्याद इति, ये किसका हो। अथ सर्वस्यैव द्रव्यस्य इति गम्येत, ये जो आरती शब्द है अगर ये उससे युक्त नहीं होगी, अलक्षित अगर कही जाएगी तो ये नहीं पता लगेगा कि आरती किसकी हो। अथवा सर्वस्यैव द्रव्यस्य इति गम्येत, या तो यूं लगने लगेगा कि सभी द्रव्यों की आरती, किसी भी द्रव्य की, तस्मिन् उभयस्मिन् अपि निर्दिष्टे सति तस्य आश्रयम् लक्षितुम् हविर आकृतिरुच्यते, और उसमें उभयस्मिन् अपि निर्दिष्टे, दोनों के ही निर्देश होने पर उसका जो आश्रय है वो लक्षित करने के लिए हविर आकृति रुच्यते, हवि आकृति का कथन किया जा रहा है। और ऐसा मानने पर तत्र द्वयम् आपतति, दो तरह से अर्थ यहां पर निकल करके आएगा, दो तरह से हो सकता है। ये पूर्व पक्षी के पक्ष में दोष दिखा रहा है सिद्धांति, बोले वहां होगा क्या, तो वो बता रहा है तत्र द्वयम् आपतति, उसमें से पहला है यद हवीर आकृतिकम तद आर्तम इति, जो हवि की आकृति वाला है द्रव्य वो आर्थ होना चाहिए, जो हवि की आकृति वाला द्रव्य है वो आर्थ होना चाहिए। यद हवि आकृतिकम तद आर्तम इति, एक तो ये हो गया यदवा। अब दूसरा है यद हविर आकृतिकम तद उभयम इति, और जो हवि की आकृति वाला है वो उभयम इति, आकृतिकम के बाद जो अल्प विराम है वो हटा लीजिए। यद हवि आकृतिकम तद उभयम इति, और जो हवि की आकृति वाला है वो दो होने चाहिए, यानी दो वाक्य बनाने पड़ रहे हैं यहां पर, हविर आकृतिकम तद आर्तम और हविर आकृतिकम तद उभयम, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये जो दो चीजें आ जाती हैं, दो वाक्य आ जाते हैं, अब इसमें पहले वाले के बारे में बोल रहे हैं, यदि तावत तद हविर आकृतिकम तद आर्तम इति अपेक्षते, अगर आप ये हैं, यदि तावत यद हवीर आकृतिकम तद आर्थम, हां जो हवीर आकृति वाला है वह आर्थ हो ये अपेक्षा कर रहे हैं, तो हवीर आकृतिकम उभयम अनुभयम वा आर्तम निमित्तम गम्यते, तो जो हवीर आकृति वाला है वो उभय हो चाहे अनुभय हो, अनुभय हो एक ही हो, तो वो सब आरती का निमित्त बन जाएगा, यानी उभय वहां पर नहीं रहा। और अथ यदि दूसरा पक्ष लेते हैं यद हवीर आकृतिकम तद उभयम इति ततो न आर्तिर हविषा विशेष्यते, और जब आप उभय को करोगे जो हवि आकृति है वो उभय दो होने चाहिए, तो वहां पर आरती ततो न आर्तिर हविषा विशेष्यते, तो हवि के द्वारा आरती को विशेषित नहीं किया जाएगा क्योंकि वहां पर उससे जुड़ चुकी है, इससे आरती से नहीं जुड़ पाएगी। हविषा अविशेष्यमाणायाम आर्तौ उभय शब्दो हविर विशेष्यति इति नैतद अवकल्पते, इसमें बीच में जो है ना उभय शब्दो हविर विशेक्षति, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, उभय शब्दो हविर विशेक्षति। तो हविषा अविशेष्य माणायाम आरतौ, यदि आरती को हवि से विशेषित नहीं किया जा सका तो ऐसे में उभय शब्दो हविर विशेक्षति, उभय शब्द हवि को विशेषित करेगा, एतत् नैव अवकल्पते, बोले ये भी कुछ संगत नहीं लग पाएगा क्योंकि वहां पर आरती ही नहीं है। तो फिर उभय को आपने हवि से जोड़ भी दिया तो किस लिए जोड़ा, उससे का मतलब कुछ नहीं निकलेगा। पूर्व पक्षी कहता है कथम इति, कैसे नहीं होगा? तो सिद्धांत कह रहा है एवं किल विशेष्यते यद हविर आकृतिकम उभयमिति, तो इस तरह से विशेषित करेगा कि जो हविर आकृतिक उभय है, हवि आकृति वाला जो उभय है, ऐसे जब कथन करेंगे तो तत्र पुनर्वक्तव्यम, वहां फिर एक बार फिर कहना पड़ेगा कैसे, यद हविर आकृतिकम उभयम तच्चेद आर्तमिति, यदि वह आर्थ है तो, ये जो तच्चेद है ना, तच्चेद आर्तमिति, ये फिर दोबारा कहना पड़ रहा है। तो यद हविर आकृतिकम उभयम उद्दिष्ट किया और तच्चेत, और वो यदि ऐसा है तो वो अर्थ है, तो आपको दो बार कहना पड़ेगा। खत्म तेन विशिष्टेन आर्थिक संपत्तियता, तो वहां पर ऐसे में खत्म तेन विशिष्टेन यानी उभयन, उभय विशिष्ट से आरती जुड़ पाएगी यानी नहीं जुड़ पाएगी। न पुनश्च उभय हवि शब्द आरती विशेषणार्थम उच्चार्य यातम, ये क्यों नहीं यहां पर ऐसा कह लेते हैं कि उभय हवि शब्द आरती के विशेषण के लिए कहे जा सकते हैं, यानी उभय और हवि दोनों मिलकर के आरती के विशेषण क्यों नहीं कहे जा सकते? अतः पुनरुच्चारणम न क्रियते, अगर यहां पर फिर उच्चारण नहीं किया जाता है। अतः पुनरुच्चारणम न क्रियते तथा ऐसा होने पर यद्यपि हवि शब्दस्तंत्रेण आरती उभयस्य लक्षणार्थम न उच्चार्येत, तो अगर इसका फिर उच्चारण नहीं करते हैं तो यद्यपि हवि शब्द तंत्र न्याय से यानी दोनों तरफ नहीं जा रहा है, आरती और उभय आश्रय लक्षणार्थम, आरती को और उभय का आश्रय जो है, उभय का आश्रय कौन होगा, द्रव्य या हवि, उसके लक्षण के लिए न उच्चार्यत, यदि नहीं उच्चारित करता है होता है, नहीं बोला जाता है इसको, थोड़ा संशोधन कीजिए, ये जो है ना आरती उभय आश्रय लक्षणार्थम नोच्चार्येता, इसको कीजिए लक्षणत्वेन एक मिनट, लक्षणत्वेन उच्चार्येत, हाँ अभी यहां जो लिखा हुआ है ना पहले उसको देख लेते हैं, इसमें पाठ भेद है, ये मीमांसा कोश में वो बताता हूं। तो यद्यपि हवि शब्द, हवि शब्द तंत्रेण तंत्र न्याय से आरती उभयाश्रय लक्षणार्थम, आरती और उभय के लक्षणार्थ, आरती एक तो आरती हो गई और उभयाश्रय, उभय का जो आश्रय है यानी द्रव्य हवि, उसके लक्षण के लिए न उच्चार्यता यदि नहीं कहा जाता है तो तथापि तो भी अविशिष्टम आर्ते लक्षणम स्यात्, अविशिष्ट आरती का लक्षण होगा, अविशिष्टम उभयस्य और अविशिष्ट रूप से उभय का लक्षण होगा। ये अविशिष्ट व की जगह श कर लेना, तथापि अविशिष्टम आर्ते लक्षणम, ये जो हवि शब्द है अविशिष्ट होता हुआ आरती का लक्षण होगा और अविशिष्ट होता हुआ ही उभय का लक्षण होगा। ये क्या बात कह रहे हैं कि हवि शब्द यदि आरती से जाकर के जुड़ रहा है तो ऐसे में हवि शब्द उभय को साथ में लेते हुए नहीं जुड़ रहा है, अकेला हवि शब्द आरती से जुड़ रहा है, ठीक है? जिस ये उस पक्ष की बात है, जब हवि शब्द आरती से जुड़ रहा हो अलग से और अलग से ही उभय से जुड़ रहा हो, तो जिस समय हवि शब्द आरती से जुड़ रहा होगा तो उभय विशिष्ट नहीं होगा, वो अकेला होगा। और उल्टा पक्ष देख लो कि जब हवि शब्द उभय से जुड़ रहा होगा तब वो आरती विशिष्ट होता हुआ उभय से नहीं जुड़ रहा है, वो स्वतंत्र रूप से अकेला जुड़ रहा है। तो यूं कहा कि तथापि अविशिष्टम आर्तेर लक्षणम स्यात् अविशिष्टम उभयस्य, लक्षण मतलब यहां विशेषण के रूप में होगा। अच्छा, मैं जो पीछे आपको पाठभेद बता रहा था उसको देखिए, ये जो लक्षणार्थम है ना, इसके देखो नीचे टिप्पणी भी दे रखी है इन्होंने तीसरे में, लक्षणत्वे इति पुना मुद्रिते पाठ, पुना का जो है आनंद आश्रम वाला, उसमें लक्षण लक्षणत्वे न उच्चार्यता। तो इसमें मीमांसा कोश का पाठ अच्छा है कि उभयाश्रय लक्षणत्वेन, लक्षणत्वेन तो ठीक है, उसमें क्या किया है, जो नोच्चार्यता का जो न है ना उसको इधर लिया हुआ है, लक्षणत्वेन उच्चार्यता ये होना चाहिए फिर, लक्षणत्वे नहीं, लक्षणार्थम है इसकी जगह पे अगर लक्षणत्वे कहते हैं नीचे वाली टिप्पणी में और नोच्चार्यता बोलते हैं तो ये गलत अर्थ चला जाएगा। यदि यद्यपि हवि शब्द तंत्रेण आर्ती उभयाश्रय लक्षणत्वेन उच्चार्यता, उसके लक्षण के रूप में अगर वो कहा जा रहा है दोनों के, तब भी अविशिष्टम आर्ते लक्षणम स्यात् अविशिष्टम उभयस्य, अविशिष्ट होते हुए लक्षित होगा उसका विशेषण बनेगा, और विशिष्टे इष्टे पुनरुच्चारणम कर्तव्यम, और विशेष यदि इष्ट विशिष्ट इष्ट हो तो वहां पर आपको पुनरुच्चारण करना पड़ेगा, ये दोष बताया जा रहा है। विशिष्ट इष्ट हो, विशिष्ट इष्ट का मतलब है कि जब हवि आरती से जुड़ रहा है तो उभय विशिष्ट होते हुए आरती से जुड़ेगा, ये क्या कहा जा रहा है, विशिष्टे इष्टे, विशिष्ट इष्ट का मतलब क्या हुआ, विशेषण से युक्त होते हुए अगर वो जुड़ रहा है तो जब हवि शब्द आरती से जुड़ेगा तब उभय विशिष्ट होता हुआ आरती से जुड़ रहा है, ठीक है, और जब हवि शब्द उभय से जुड़ेगा तब भी आरती विशिष्ट होता हुआ जुड़ेगा। पीछे तो हम देख रहे थे अविशिष्ट रूप में, अब ये विशिष्ट रूप में है, तो यदि विशिष्ट रूप में जुड़ता है तो इसी ने कहा विशिष्टे इष्टे पुनरुच्चारणम कर्तव्यम, तब तो आपको पुनरुच्चारण करना पड़ेगा। क्यों, कैसे पुनरुच्चारण करना पड़ेगा, जब हमने हवि विशिष्ट नहीं, जब हमने उभय विशिष्ट हवि को आरती से जोड़ना चाहा तो हवि जब आरती से जुड़ रही होगी तो उभय शब्द एक बार पहले बोल दिया, एक बार बोला जा चुका है, अब जब दोबारा आरती विशिष्ट हवि को उभय के साथ में जोड़ा जाएगा तो हवि को जब आरती विशिष्ट बनाया जाएगा तो आरती शब्द एक बार दोबारा आ गया और उभय शब्द भी दोबारा आ गया। इसको उभय विशिष्ट हवि जब आरती से जुड़ेगी तो इसमें उभय शब्द, और आरती विशिष्ट जब हवि होगी तो भी इधर फिर उभय शब्द, यानी दो बार आपको बोलना पड़ेगा, आवृत्ति यहां पर करनी पड़ेगी, ये दोष है, और ऐसा करने पर तत्र वाक्य भेद वाक्य भेद आएगा, एवं उभय शब्दों यदि आर्चति ना संबद्धेता, तो ऐसा करते हुए यदि ये उभय शब्द आर्चति के साथ में जुड़ जाता है न हवि विशिष्टम स्यात्, वो हवि से विशेषित नहीं हो सकता, हवि विशिष्ट नहीं हो पाएगा, तत्र अविशिष्ट से हविशः आरती निमित्तम स्यात्, और ऐसे में जो आरती है जो कि पंचश्राव का निमित्त है, आरती ही आरती निमित्तम को यहां कह दिया, आरती ही पंचश्राव से निमित्तम स्यात्, तो ऐसे में अविशिष्ट जो हवि अविशिष्ट से हविशः आरती ही, अविशिष्ट हवि की आरती यानी उभय अविशिष्ट हवि की आरती जो है वो पंचश्राव से निमित्तम स्यात्, तो वो पंचश्राव का निमित्त बनने लग जाएगी, फिर तो मेरा पक्ष सिद्ध हो जाएगा, सिद्धांत कह रहे हैं। अतः हवि शब्देन संबद्धेता, और अगर वो हवि शब्द से जुड़ता है, पुनर आरती संबंधा, ये कौन जोड़ता है, उभय शब्द, यदि उभय शब्द हवि से जुड़ जाता है तो पुनर आरती संबंधार्थम हवि शब्द सहितम उच्चार्यता, और फिर से वो आरती के साथ जुड़ संबद्ध होते हुए हवि शब्द फिर से कहा जाएगा। तो यूं कह रहे हैं कि हवि शब्द पहले तो उभय से जुड़ा एक बात, और फिर जब वो आरती से जुड़ने गया तो उभय विशिष्ट आरती, उभय हवि, उभयम हवि ये करते हुए आरती से जुड़ेगा, यानी उभय शब्द दो बार आएगा, एक बार तो आरती को जब उभय से जोड़ा था तब उभय शब्द आया, और दूसरी बार उभय विशिष्ट हवि को जब आरती से जोड़ने लगा तो उभय शब्द फिर यहां पर आ गया। तो हवि शब्द सहितम उच्चार्यता कैसे, तच्चेत इति वा सर्वनामना निर्देश्यता, अथवा तच्चेत इति, अथवा वह पीछे भी आया था, तो ये सर्वनाम से निर्देशित किया जाएगा, तत्र स एव वाक्य भेदा, उसमें भी वाक्य भेद माना जाएगा, वाक्य दोष हो जाएगा। आगे उपादेयत्वे पुनः न अन्योन्य विशेषणत्वेन प्रयोजनम्, लेकिन जब इसको उपादेय मानेंगे, उभयम् हविरार्तिम आर्चेत, उपादेय मान रहे हैं मतलब तो विधेय मान रहे हैं, इसको विधेय मानेंगे तो इनका एक दूसरे का विशेषण करना यहां पर प्रयोजन नहीं बनेगा। न पुनर् अन्योन्य विशेषणत्वेन प्रयोजनम्, क्यों? इसको यतो ही को उत्तर दे रहे हैं, द्वयम् अपि आर्तिम विशेषतुम उच्चार्येत, ये जो दो है दो ये भी आरती को विशेषित करने के लिए उच्चरित होगी। तत्र न अन्यतर विशिष्टा आरती निमित्तम भविष्यति, तो ऐसे में किसी एक अन्यतर से विशिष्ट आरती निमित्त नहीं होगी। लक्षणत्वे तो अन्यतर विशिष्टा भवति इति एषा विशेषा, लक्षणत्व अगर हम यहां पर मानेंगे यानी उद्देश्यत्व मानेंगे तो किसी एक विशेषण से विशिष्ट होती हुई ये हो जाएगी। अपिच सर्वस्यैव पदस्य पदांतर संबंधे सति, अगर सभी का सभी से सभी पदांतर से संबंध माना जाए तो सर्वस्यैव पदस्य पदांतर संबंधे सति च शब्दात्रिते, च शब्द के बिना, च को विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए और जो रेखा है इसको काट दीजिए, पदांतर संबंधे सति च शब्दात्रिते, इस च शब्द के बिना तृतीय न पदेन सत्याम गतौ, तृतीय पद के साथ गति होते हुए भी सन्निहिते नापि संबंधो न युक्त, संबंध सन्निहित होते हुए भी संबंध नहीं आएगा। नहीं भवति भार्या राज्य पुरुषो देवदत्त से इत्यत्र राजा पुरुष विशेषणम्, तो भार्या राज्य पुरुषो देवदत्त से यहां पर राजा पुरुष का विशेषण नहीं बन सकता, वैसे भले ही बनता है। अब यहां पर जो है ये च शब्द नहीं है, च शब्द के बिना है ये, लेकिन यदि च शब्द लाया जाए तब तो बन सकता है। भार्या राज्य पुरुषश्च, भार्या राज्य पुरुषश्च, अगर हम ये वाक्य बोल रहे हैं तो राज्य है भार्या और राज्य है पुरुषश्च, अब तो बन जाएगा निकट होते हुए। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अगर आपको इससे जोड़ना है तो च शब्द के बिना तो आप नहीं जोड़ सकते, च शब्द के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा भले पास में। हाँ, इसका मतलब यह निकला कि यदि च शब्द पास में हो तब तो राज्य का भी पुरुष के साथ भी संबंध जुड़ जाएगा, भार्या के साथ तो जुड़ ही रहा है और पुरुष के साथ भी जुड़ जाएगा, बिना च के नहीं जुड़ सकता है। आगे असत्याम तु गतौ उपादेयस्य अनेकस्यापि प्रधानेन संबंधो अवकल्पते व्यवहितेनापि, असत्याम तु गतौ, जब उसमें गति नहीं होगी संबंध नहीं होगा तो उपादेय का अनेकस्यापि, अनेक उपादेयों का भी प्रधानेन संबंधो अवकल्पते, संबंध हो जाता है व्यवहितेनापि, अगर व्यवहित हो तो भी हो जाएगा। उपादेय मतलब विधेय होते हुए, गति नहीं होते हुए भी यदि वो उपादेय है यानी विधेय है तो उसका प्रधान के साथ में संबंध हो जाएगा, भले ही वो व्यवहित हो तो भी हो जाएगा। व्यवधानात अर्थो बलिया नीति, क्यों हो जाएगा? क्योंकि व्यवधान की अपेक्षा अर्थ बलवान है, क्योंकि यहां अर्थ को घटाना है तो भले ही व्यवधान हो रहा है तो भी अर्थ की दृष्टि से वहां पर जोड़ना ही पड़ेगा हमारे को। लक्षणत्वे तो लक्षण द्वय सन्निपाते अवश्यम हे ये अन्यतरस्मिन व्यवहितो गुणो न हातव्य भवति, लेकिन जब इसको लक्षण के रूप में आप लेंगे, उद्देश्य के रूप में लेंगे तो दो लक्षण के सन्निपात होने पर, लक्षण द्वय सन्निपाते, दो लक्षण आ गए उपाय उद्देश्य के रूप में है, दो विशेषण आ गए तो अवश्यम हे ये, दोनों में से किसी एक को तो छोड़ना ही होता है, ऐसे में अन्यतरस्मिन व्यवहितो गुणो वा हातव्य भवति, इसको अन्यतरस्मिन को पहले लीजिए, लक्षण द्वय सन्निपाते अवश्यम है ये अन्यतरस्मिन, अन्यतरस्मिन अवश्यम है वे है ये, उसमें से किसी न किसी एक को तो हटाना ही है, तो ऐसे में व्यवहितो गुणो वा हातव्य भवति, जो व्यवहित गुण होता है दूर होता है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ये उभयम हविर आरती मार्चेत में यहां पर हमारे को एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, तो उसमें जो व्यवहित है यानी उभय है उसको छोड़ देंगे और हवि का आरती के साथ में संबंध होगा। तो इस प्रकार हविरार्ती अधिकरणम, यह हविरार्ती न्याय हुआ। तो अभी भी समझने योग्य है ये जो हमने चर्चाएं की हैं, इसके निष्कर्ष जो ये निकाल रहे हैं, इसीलिए वो युधिष्ठिर जी ने लिखा कि इसकी हमने अपनी समझ के अनुसार प्रयत्न पूर्वक व्याख्या की है, पुनरअपि इसमें संदेह है कि हमने ये व्याख्या ठीक की है अथवा नहीं की है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव था। सभी को सादर अभिवादन। ओम शिवाय।